polisa pod 4755. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 21:00. Właśnie teraz nasza słuchaczka, pani Beata, rusza w drogę z Kalisza do Wrocławia. Dobrej drogi, a my ruszamy z 1700 notowaniem listy przebojów programu trzeciego. List przebojów trójki. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie miłe słowa, które płyną pod adresem radia i ekipy, która tworzy od lat dla Państwa listę przebojów programu trzeciego. Dziękuję bardzo. No i 11 utworów dzisiaj nam zostało w 1700 notowaniu listy i dobra wiadomość jest taka, że 11 utworów w całości. Na 11 jest Jack White. Thank you. Mówiąc zupełnie szczerze, jestem lekko oczadziały na punkcie tego nagrania i w ogóle Jacka White'a. Tak pięknie jest połamana ta piosenka. Dzisiaj lekko w dół na 11. Would you fight for my love? Jack White. Dostałem bardzo ciekawy list. Zacytuję go Państwu. Za każdym razem, kiedy słucham listy przebojów trójki, zadaję sobie pytanie, co dalej, ale nie jaka będzie kolejna piosenka, tylko co dalej ze mną. Jestem w takim wieku, w którym muszę dokonać dobrych i świadomych wyborów. Jak słucham notowania, to co tydzień jestem już coraz bliżej, ale na razie nie wiem, co dalej, jaką szkołę wybiorę. W poniedziałek idę do trzeciej klasy gimnazjum i mam nadzieję, że dokonam dobrego wyboru i za kilka lat będę szczęśliwy i dumny z tego, co już osiągnąłem. Sądząc z treści tego listu Mateusza, który ma 15 lat, sądzę, Mateuszu, że osiągniesz wiele. Mam tylko prośbę, starszy kolega ma prośbę, byś nie rezygnował z marzeń, bo one w życiu są bardzo, bardzo ważne. Pierwsza dziesiątka przed nami, na 10. lekko w dół, po 12 tygodniach Pusta studnia Lux Torpeda. Zalałby się łzami, serce placu wbito studnie z granitowymi murami, taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Umiera z nagnienia, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, ja pragniony tonę. Deszcz przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana. Zdobny dach osłaniał studnie przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Umiera z pragnienia, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę. Lux Torpeda, Pusta studnia, dziś o jedną pozycję w dół, po 12 tygodniach z 9 na 10. I tydzień temu nie dowiedziałem się od fanklubu Lux Torpedy, czy oni nakręcili ten teledysk, bo to chyba było 2 tygodnie temu, tak mi się wydaje. A zatem jeśli ktoś z Państwa fanów Lux Torpedy ma informację, proszę o kontakt radiowy, czyli lp@polskieradio.pl albo 713335. Miałam drobne przerwy przymusowe w słuchaniu listy. Czy była już piosenka o Marku Niedźwieckim Strażak? Agata z Łodzi zapytała. Była, jest na 32. Perfekt, poczekalni listy przebojów programu trzeciego. No a my jesteśmy w pierwszej dziesiątce i proszę nie odchodzić od radioodbiorników, bo myślę, że czeka nas dzisiaj jeszcze niespodzianka. Kiedy, to nie powiem. Proszę uprzejmie, by Państwo z nami zostali na pewno do 22 i po 22 też, bo rozpoczyna się wyjazdowa ofensywa. I będzie z Państwem Piotrek. Skubas na 9. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino. Zostać na noc, nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobra noc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Troszcie o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Mam dla ciebie miłości. Skubas, 14 tygodni w zestawieniu, dziś 2 do góry na 9. W związku z 1700 notowaniem listy przebojów programu trzeciego, dużo też Państwa wspomnień. Wciąż mam kasetę, na którą nagrałem 100. wydanie listy. To było wtedy wydarzenie. Pozdrawiam z powrotu z wakacji, z wami trasa się nie dłuży. Bartek ze Stasiem, wracajcie spokojnie i zapraszamy jeszcze do 22 na listę, bo jeszcze wiele się wydarzy. Na 8, tak jak przed tygodniem, Lenny Kravitz. Raz tak wyskoczył do góry, że myślałem, że to będzie nasz numer jeden. Okazało się, że jednak nie. 9 tygodni w zestawieniu, pozycja 8 obroniona, The Chamber. To jest Lenny Kravitz i to jest 1700 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Proszę nie odchodzić od Radia Odbiorników, bo będzie jeszcze dzisiaj jedna mała niespodzianka. Chris pisze, że dobra wiadomość jest taka, że przyjechałem nową Hondą Moturem i zdążyłem na listę do domu. Pozdrowienia dla wszystkich bikers. Pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Dawid Podsiadło, No na 7. Giving me crook, I'm a fraud, I'm a shark, a deceiver. Why you're sweet and you're good, oh, your beauty you deliver. I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. To jest Dobit Posiadło, No. I dziś to jest o jedną pozycję w dół, 11 tygodni w zestawieniu na 7. Dużo listów Państwa dzisiaj, dziękujemy za wszystkie dobre słowa. No i jest jeszcze taki list, a mnie od szkoły odroczyli i nie muszę iść. Pozdrawia Marcel, 6 lat, od 3 lat fan listy i pana redaktorka. Dziękuję bardzo. No była już dzisiaj mała Helena, czyli Helen. No a Marcel, to w przyszłości jak podrośnie, to chyba poranne audycje. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję za korespondencję. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Pearl Jam spada na 6. Understand what we don't know. dwa w dół. Pendulum, Pearl Jam, 13 tygodni w zestawieniu, dziś z 4 na 6. Jeszcze jedna istotna informacja dla Państwa. Od poniedziałku płyta Pearl Jam, Lightning Bolt, będzie naszą płytą tygodnia. Proszę nasłuchiwać i zdobywać płyty. To będzie w porannym wydaniu do południa. No i tyle. Pearl Jam spada. Trochę szkoda, ale no, zobaczymy, jak będzie dalej. W przyszłym tygodniu już Marek będzie zapowiadał listę. 1700 wydanie dzisiaj na 5. Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Tego w dali i ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani strzelali, sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani za szlugi, świat gotowi spalić. Sługi za szlugi, Jugopolis, Maciej Maleńczuk, dwa do góry po dwóch tygodniach z 7 na 5. W związku z tym 1700 notowaniem listy przebojów programu trzeciego do radia dotarły także kartki pocztowe, za które dziękuję. Jedną z nich przysłała Wiki. I jest narysowane radio z listą przebojów programu trzeciego i są gratulacje. I jest jeszcze coś, co bardzo mnie zainteresowało, mianowicie z pamiętnika słuchacza listy przebojów programu trzeciego. Głosowanie telefoniczne, połączenie międzywojewódzkie, droższe. Tata wybierał numer. Głosowałam między innymi na Cutting Crew. Po drugie, głosowanie na kartkach pocztowych Bon Jovi. Wszystko, co było w zestawie do głosowania. No i jeszcze głosowanie ze strony internetowej. Założyłam swoje konto, gdy na listę wszedł Acid Drinkers, Love Shack. Doszli do pierwszego miejsca, mnie zaciął się dostęp do konta do głosowania, więc pewnie dlatego tak szybko spadli. Wiki, dziękujemy Ci bardzo. No i wracamy na listę. Za chwilę się zaczną niespodzianki. Za chwilę się zaczną niespodzianki. Na razie na 4. o jedną pozycję w górę. Fastrygi, Mela Koteluk. dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonął, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie dzisiaj miejsce czwarte, o jedną pozycję w górę, po 10 tygodniach z 5 na 4 Fastrygi i Melakoteluk, 1700 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Dużo Państwa listów do listy. Elbląg pozdrawia pana redaktorka, czyli Osa, Ola, Sławek i Ania. Bardzo wam dziękuję. Pozdrowienia dla żony od prawie męża. Po liście idę spać, grzeczny jestem. Worek Bieszczacki. Proszę bardzo. Dziękuję mojej żonie, że mogę posłuchać dzisiaj listy, Artur. I Państwo tworzą atmosferę listy. Pozdrowienia z pięknych Kaszub. Słuchamy listy przy ognisku. Franek ma lat 6, Agata ma lat 8, Karolina

w stołówce zakładowej u nas w bufecie. Ćwiczyliśmy to grupowo podczas obiadu. Artur powiedział, że jeszcze długa droga przed nami. Westchnienie haremu, sceniczne Cury Curychu. Dzisiaj jedną pozycję w dół po 7 tygodniach na trzecim. No to dobrze, za chwilę pierwsza dwójka, ale jeszcze wcześniej szybko list, bo jest bardzo ciekawy. Właśnie z synami wróciliśmy z turnieju szachowego, z Klementowic. Turniej jak turniej, wyszło różnie. Najważniejsze, że wreszcie odważyłem się zagrać, choć wynik okazał się marny. Moi synowie, dla których jeszcze 2 lata temu byłem szachową wyrocznią, dziś grają o kilka klas wyżej ode mnie. Jakiś czas temu najmłodszy z synów, Wojtek, powiedział: tata, zapisz się na turniej i będziesz darmowym dostawcą punktów. Wszystkie 3 kukory pozdrawiam pana redaktorka. Dziękuję bardzo. No, z dziećmi tak bywa. Z dziećmi tak bywa. Sytuacje są absolutnie nieprzewidywalne. Podobnie zresztą jak na liścia. O jedną pozycję w górę, na drugie syreny, Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno: nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Syreny, Artur Rojek, dzisiaj jedną pozycję w górę, na drugie. No i to jest 1700 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Jaka będzie ta niespodzianka? Ta niespodzianka polega na tym, że teraz Żywiec będzie nasz i podobno nas słychać nawet w Żywcu i podobno tam jest bardzo dużo ludzi. A wśród wspaniałych słuchaczy listy przebojów programu trzeciego i słuchaczy w Żywcu jest także nasz kolega, niezwykle efektownie ubrany i przystojny jak zwykle, Piotr Stelmach. Cześć, Piotrze. Cześć, Peter! Piotr Baron, publiczność w żywcu, jeszcze raz pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. Teraz! Ładnie, ładnie. Zachowajcie trochę energii, bardzo proszę, bo też mam pewną prośbę do was już na samo zakończenie listy, a ciebie, Piotrze, poproszę, żebyś powiedział dosłownie kilka słów na temat tego, jak było dziś. W dalszym ciągu jest. To wszystko można jeszcze oglądać, bo jest streaming w internecie, na Facebooku Męskiego Grania. Finałowy koncert. Wiele się do tej pory zdarzyło, ale najważniejsze jest to Piotr. Piotr Baron, proszę państwa, jest tam, przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, że kiedy stoi się na tej scenie, za każdym razem w żywcu podczas finału, widać piękne morze fantastycznych ludzi, którzy fantastycznie reagują na muzykę i na polskich artystów. I z tego chyba się cieszymy najbardziej. To czy prawda? Tak? Tak, tak, tak, tak. Piotrze, oszczędzaj głos, bo dzisiaj ofensywa stamtąd. Do państwa mam teraz w żywcu prośbę o naprawdę duży taki aplauz, spazmatyczne oklaski, bo na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego w notowaniu 1700 elektryczne Męskie Granie Orkiestra. Dziękujemy państwu bardzo, do usłyszenia. Dzięki, Peter! Paznokciem kciuka prawej skrobię stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej będę czuł. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie, tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Trzecia edycja festiwalu Art Club pod hasłem Relaks i Rekreacja. Sopot, 4-7 września. W programie prezentacja najnowszych projektów Anny Baumgart, Elia Błońskiej i Joanny Rajkowskiej. Strefa relaksu, kino artystyczne i plener filmowy. Koncert zespołów Portishead i Skalpel. Organizatorzy: Miasto Sopot oraz Państwowa Galeria Sztuki. Patronat medialny: TVP2, TVP Kultura, TVP Gdańsk, Onet.pl, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Europejski Festiwal Smaku. Od 4 do 7 września w Lublinie ponad 200 wysmakowanych wydarzeń. Jedyny w Polsce koncert legendarnej grupy Omega. Chantel, Kaja, WW i inni. Sponsor główny festiwalu: Perła Browary Lubelskie S.A. Szczegóły: europejskifestiwalsmaku.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. 25 lat więzienia za znęcanie się nad dziećmi i śmiertelne pobicie chce prokurator dla matki zastępczej z Pucka. Po Finlandii także Szwecja podnosi stopień gotowości bojowej w związku z ukraińskim kryzysem. Goprowcy apelują o rozwagę podczas górskich wycieczek, bo dużo wcześniej zapada już zmrok. W najbliższy czwartek poznamy wyrok w głośnym procesie rodziny zastępczej z Pucka. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia dla Anny C. i 13 lat dla jej męża. Małżeństwo oskarżone jest o znęcanie się nad dziećmi i śmiertelne pobicie 3-letniego Kacpra. Anna C. dodatkowo odpowiada za zabójstwo 5-letniej siostry chłopca Klaudii. W procesie oskarżeni utrzymywali, że chłopiec spadł ze schodów, a dziewczynka zachłysnęła się wodą. Dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku strony wygłosiły mowy końcowe. Obrońca Anny C. domaga się jej uniewinnienia. Przyznał przed sądem, że kobieta biła dzieci, ale nie może być skazana za zabójstwo. Adwokat Wiesława C. poprosił sąd o łagodną karę, bo jak tłumaczył, jest on winny tylko znęcania się nad dziećmi, a nie pobicia. Rodzina z Pucka opiekowała się w sumie 5 dzieci. Zbliżający się szczyt NATO i sytuacja na Ukrainie zdominowały rozmowy polskiego prezydenta na Słowacji. Podczas obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Narodowego Bronisław Komorowski spotkał się z prezydentami Słowacji i Czech. Po zakończeniu spotkania Bronisław Komorowski mówił o konieczności wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego i większej obecności sił NATO w krajach naszego regionu, w tym także w Polsce. Wszyscy zgadzaliśmy się co do tego, że jest zupełnie nowa sytuacja w środowisku bezpieczeństwa Europy Wschodniej ze względu na jawne wkroczenie, takie ostentacyjne wkroczenie wojsk rosyjskich bez żadnego kamuflażu na terytorium państwa sąsiedniego, na terytorium Ukrainy. O unijnym szczycie politycy, jak wynika z wypowiedzi Bronisława Komorowskiego, rozmawiali w kontekście sytuacji na Ukrainie. Spraw personalnych nie poruszali, choć prezydent zapytany o kandydaturę Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej mówił, że to wielki sukces Polski, ale też i samego premiera. No ale zobaczymy, nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, więc poczekajmy jeszcze trochę, zobaczymy. Sylwia Białek, Polskie Radio. W związku z zaostrzającą się sytuacją na Ukrainie Szwecja podnosi stopień gotowości wojskowej. Podwyższony alert dotyczy szwedzkiego sztabu generalnego. Oznacza też, że wywiad ma dostarczać więcej informacji o bieżącej sytuacji. Zapadła także decyzja o przeniesieniu myśliwców szybkiego reagowania na Gotlandię, wyspę na Morzu Bałtyckim. Na podniesienie gotowości wojskowej zdecydowała się wcześniej Finlandia. W ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie samoloty 3-krotnie naruszyły przestrzeń powietrzną tego kraju. Kurdyjskie wojska odbiły z rąk islamistów pola naftowe niedaleko Mosulu na północy Iraku. Radykalne siły państwa islamskiego nadal jednak kontrolują większość terenów wokół miasta. Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z żołnierzami ONZ porwanymi przez dżihadystów przy granicy Syrii z Izraelem. Kurdyjscy peszmergowie jeszcze wczoraj przypuścili atak na 3 instalacje naftowe w rejonie Mosulu. Islamiści wycofali się, ale też wysadzili część pól w powietrze. Sytuacja w tym rejonie nadal jest trudna, bo radykałowie kontrolują większość terenów. W internecie zamieścili w ostatnich dniach film z egzekucji jednego z kurdyjskich żołnierzy w samym Mosulu. Miało to być ostrzeżenie dla peszmergów. Fanatycy z Państwa Islamskiego oraz frontu Al-Nusra kontrolują też coraz większe obszary w sąsiedniej Syrii. Grupa Al-Nusra porwała wczoraj 43 żołnierzy sił pokojowych ONZ z Fidżi stacjonujących na wzgórzach Golan przy granicy syryjsko-izraelskiej. Kolejnych 81 żołnierzy z Filipin zostało przez islamistów otoczonych. Nasi żołnierze są przygotowani na takie sytuacje i poniosą ryzyko, by nieść pokój. Nasz kontyngent ma prawo się bronić zgodnie z mandatem ONZ. Mówi rzecznik filipińskiego wojska generał Domingo Tutan. Porwanie żołnierzy sił pokojowych potępiła ONZ. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. GoProwcy apelują o rozsądne planowanie wycieczek górskich. Widoczność jest coraz bardziej ograniczona, między innymi dlatego, że szybciej robi się ciemno. Wycieczki trzeba planować troszeczkę krótsze, żeby zdążyć wrócić przed zmrokiem. Pojawiają się na szlakach opadające liście, co utrudnia troszeczkę marsz, bo nie widać wszystkich niebezpieczeństw, które pod liśćmi się chowają, typu kamienie, typu korzenie, typu jakieś takie nierówności terenu. Musimy poruszać się wyznaczonymi szlakami. To jest takie podstawowe zalecenie, które spowoduje, że będziemy w miarę bezpieczni. Grzegorz Sus z grupy krynickiej GoPro przypomina o zabraniu w góry ciepłej odzieży. W ciągu dnia temperatury są dosyć przyjemne, wysokie, natomiast w nocy temperatura spada do około 5 do 10 stopni, co grozi wychłodzeniem, co grozi takimi sytuacjami, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. Ratownicy radzą, by wycieczki planować w grupie i pamiętać o zabraniu ze sobą mapy i przynajmniej jednego telefonu komórkowego. To był serwis Trójki. Jutro i słońce, i chmury, i deszcz. Najwięcej przejaśnień na zachodzie. Padać będzie na Mazurach i Lubelszczyźnie. Prawie w całym kraju 20-22 stopnie. Tylko na Suwalszczyźnie i Podhalu około 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Oj, będziemy tęsknić za tym sygnałem w piątek, za tydzień o 22. Będziemy tęsknić za Męskim Graniem.